A tabu a Wikipédia szerint szentként vagy tiltottként megnevezett bármely emberi tevékenységre vagy szokásra kiterjedő erős társadalmi tiltás vagy tilalom, a tabu megszegését a társadalom általában kifogásolhatónak és elítélendőnek tartja. Amikor egy szokás vagy tevékenység tabunak számít, akkor azt tilos folytatni, megtenni. Ilyen tilalmak megszegését a törvény is büntetheti, de a tabu áthágása lélektani teherként is súlyosnak számít. A különböző kultúrákban más-más tabuk fordulnak elő, egy sincs, amely minden kultúrában azonos formában létezne. A tabuk okai gyakran az erkölcsben vagy a vallásban keresendők, lehetnek étkezéssel kapcsolatosak, de tabuk lehetnek bizonyos szavak, például egyes trágár kifejezések is. Nekem az a feltételezésem, hogy attól, hogy valami tabusítva van, ami nem véletlen, tehát nem véletlenül erkölcsi vagy vallási oka van valaminek, de nem biztos, hogy azt ne bírná el már a társadalom, és ne lehetne felszabadítani. Attól viszont, hogy az tilos és el van ásva, ettől további rossz érzéseket gerjeszt, amikor átléped. Én most itt konkrétan arra gondolok, amikor mondjuk valakit szarembernek titulálsz. Ugye nyilván az emberi végtermékek azok tabusítva vannak, holott a világ legtermészetesebb dolgai top 10-es listán azért rajta van. Tehát, hogy elválaszthatatlan, és mindenkivel megtörténik, mégis úgy csinálunk különböző baráti, meg párkapcsolatokban, mintha sose történne, tehát mindenki tudod, beraksz valami zenét, meg munkahelyen aztán meg főleg. Meg átmész a másik emeletre, ahol a másik KFT irodája van, hogy rólad ne beszélgessenek, hogy mi történt. Tehát, hogy ezt így eltüntetjük, mert hogy szégyeljük, miközben miért szégyeljük, mert tényleg elhisszük, hogy a másik meg nem jár WC-re, és aztán utána kiemeled ezt a fogalmat onnan, és azt mondod, hogy a másik ember az úgy, ahogy van tetőtől talpig egy emberi végtermék, ami hát nem szép dolog, meg nincsen így, oké, rendben van, de attól, hogy ez tabu, még inkább rosszul érzed magad, ha esetleg ezt megbántad, és amikor legközelebb nem beszélsz majd az emberi végtermékekről, akkor már még jobban nem beszélsz, ugyanis már nem csak az tartozik az emberi végtermékhez, hogy büdös, hanem az, hogy egyszer a Tibit úgy nevezted. De nem úgy nevezted. Az egy átvitt értelemben nevezted emberi végterméknek. Nem azt jelenti valójában, amikor valakire azt mondod, hogy az egy szar, te nem úgy érted, hogy az fizikailag egy szar, vagy hogy olyan, mint egy szar, hanem azzal a megvetésedet fejezed ki iránta, és ilyen értelemben nem az mentálisan nem azt jelenti, nem oda kerül, szerintem nem is ott rögzül a tudatban, hogy ahol az emberi ürülék rögzül. Értem, hogy ugyanazzal a szóval illeted, ahogyan a villanykörtét... Én ezt például át se gondolom, ahogy most mondod, hogy annyira vagy nem kívánatos, mint az emberi végtermékeknek a társaságban. Igen, ez egy átvitt értelme annak. Olyasmi, mint hogy a villanykörte meg a gyümölcskörte. A gyümölcskörte meg a villanykörte hasonló alakú, de nem téveszted össze a kettőt egymással, meg a zöldségesnél nem villanykörtét kérsz, nem kerül zavarba, mert ezek különböznek, és jól átélhető módon különböznek. Ilyen módon, ha valakire azt mondod, hogy ő egy darabszar, nem egy darabszarnak nevezed, hanem valami nagyon súlyos, nagyon megvető kifejezést akarsz alkalmazni, és ehhez kölcsönveszed ezt az asszociációt. Miközben nem vagy különösebben konkrét. Tehát, hogy nem olyasminek nevezted, ami ő ne lenne legalább részben. Tehát, hogy ez egy emberhez tartozó valami, és nem megnevezted azt, amivel konkrét vagy, tehát nem azt mondtad, hogy hazug, aljas, semmi mire kellő, tudod, ami az igazi problémád vele, és ami egyébként bántóbb is lehetne, mert ez konkrétum, és erről tehet, és ennek az igazságtartalmát kénytelen egy pillanatra meglát. Csak nem fejezné ki az indulatodat. Egyébként tehát a túlzás eszköze akkor. Nyilván egy extrém állítással kell előrukkolnod, hogy kifejezésre juttasd, ne csak a diagnózist ránézve, mert akkor mondhatnád, hogy jellemtelen, hanem kifejezésre rongy juttasd ember. A saját indulatodat. Sőt, ha azt mondod, hogy rongy ember, még a végén saját magadat teszed szánalmassá. Egy 19. századi kifejezéssel. De egyébként az, hogy teljesen természetes dolog, de mégsem, hiszen azért tabu, és azért nyilván őskor óta nem tudtuk megugrani ezt, hogy ne legyen tabu, mert hát ahogy elválunk a dologtól, rögtön megszűnik, és az univerzumunkból eltűnik, és ezért bizonyos, ahogy mondtad, bizonyos közegekben, mintha ez nem is létezne. Nyilván ennek megvolt az oka, hogy ahol tábortűz van, meg ahol vagyunk, ott ilyen nincs, és az eltűnt, kész, az nincs. Korábban sokkal inkább együtt kellett élniük, mert most nem akarok pont ennél a tabunál maradni, de azért ez érdekes mindig szerintem, van, hogy az angol WC óta sokkal jobban eltávolodtunk attól, hogy hát mi ugyanolyan undorító állatok vagyunk, mint az állatok. Igen, és az megszűnik, egyetlen dolog, maximum az időfaktor jelzi, hogy neked itt volt valami dolgod, ha ügyes vagy, még az se, tehát hogy mennyit volt a távol a társaságból, ugye? De ha beviszel nem egy nemzeti sportot, akkor van alibid. Sőt, tehát... Tehát így jössz ki, hogy ez az új. Tehát, hogy nyilván megvan az oka, amit nem tudtunk több ezer generációnát sem annyira megugrani, hogy ez ne, hogy kikerüljön a tabu között. Nem is kell, hogy kikerüljön, csak hogy valószínűleg ez lehet az oka, hogy annyira kerültük ezt a dolgot több évezred, meg évmilliókon keresztül. Hát... Pont az őskorra hivatkozol, ahol meg szerintem még előírás is volt, tehát hogy ezeknek a... nem tudom, az inuit indiánokról olvastam valamit, hogy ott a sámán feladatai közé tartozott a tabuk megsértésének ellenőrzése. Tehát, hogy ott náluk az elejtett állat iránti tisztelet, a nem elejtett állattal kapcsolatos ilyen bizalom meg gondoskodás, meg a túlvadászat, tehát így tudod, a természetnek ez a kvázi ilyen... hogy mondjam, hogy hálásak tisztelet. Legyenek azért, amit elvesznek belőle, és annyit vegyenek el belőle, hát, gazdálkodjanak vele, és ne garázdálkodjanak, inkább így fogalmaznék ez a tisztelet. Ez már a fehér embernek az ábrándvilága, vagy hát a romantizálása ennek a szellemnek. Nem. Szerintem ezek mögé különböző szellemeket rendeltek, és ezek, tudod, vagy istenségeknek gondolták őket, és azoknak a személyében tisztelték az állatot. Tehát nem az volt, hogy de azért olyat is látsz, hogy akármennyire véresek mondjuk ezek az őslakos összecsapások mondjuk Észak-Amerikában, vagy hát Dél-Amerikában, de mondjuk Észak-Amerikában látsz ilyen jellemző ábrázolást, hogy ott a megölt ellenfélért is imádkozik. Mm. De egyébként ez valószínűleg európai csatatéren is előfordulhatott, csak a dolog végeztével, hogyha túlélted esetleg. És milyen visszás azért, nem, hogy az ilyen természete gazdálkodás, hogyha maradunk ennél szintén, mert ez szerintem a minimuma, az meg esetleg a maximum annak a dolognak, ami akkoriban történhetett, tehát ez a tisztelet az valószínűleg a maximum, és lehet, hogy kicsit tényleg romantizálva, de hogy maga ez a természethez ilyen hozzáállás egy olyan korban volt, amikor egyszerűen esélyese volt kipusztítani fajokat akkor még az embernek. Aha. Meg szándéka se. Túl gondolta a saját jelentőségét. Illetve ez nem teljesen igaz, ha belegondolok, mert azért viszonylag hamar megtörténtek az első kipusztítások, azt hiszem Új-Zélandon, meg volt az első talán, vagy ott valamelyik szigeten, hogy megjelent az ember, és ott valami ott aztán eltűnt. Pont a meg a dodó madár valamelyik nemzet zászlajában benne van, ami kb. Az első olyan állat, amiről dokumentált, hogy ki tudtuk pusztítani. De ami kis törzsi keretek közt éltek az emberek a földön, addig ennek sokkal kisebb volt az esélye, hogy túlhalásznak, meg túlvadásznak bármit is. Aztán, amikor már komolyabb számosságú populációk voltak, akkor már azért sikerült megugrani ezt is. Egyrészt nem tisztelet, hanem félelem, tehát igaza van a Robinak, hogy attól tartok, hogy az a természeti erő, az bosszúját veszi. Tehát babonás félelmem van azzal kapcsolatban, hogyha nem tartok valamilyen rendet. Na de azt a rendet, hát azt a rendet én honnan merítettem? Azt a rendet én feltételezésem szerint onnan merítette a vallásalkotójuk, vagy a sámánjuk, hogy ő átélt valamilyen szeretetet ezekkel a lényekkel kapcsolatban, és akkor azért felderengett neki, hogy nem kell több, mint amennyi a szükséges, és még azt sem szívesen, nem hálával vegyem el. És ezt ő már utána úgy tudta tovább kommunikálni, mint ahogy rengeteg vallás, hogy a helyes viselkedést az valamilyen félelem objektummal szemben próbálja kikövetelni, mert akinek nincs egy saját belátása arra, hogy minden érzékelő lénynek ugyanannyi joga van érvényesülni, vagy boldognak lenni, vagy szenvedés nélkül elmúlni, akkor valami más eszközt kell folyamodni. Ez nem ilyen etikai, alapon zajlott, hanem ez egy kulturális tradíció volt, amit az ősök áthagyományoztak az utódokra. És de miért? Tehát az első embernek miért jutott eszébe? Nyilván a transzcendens közvetítésével. Na de és valamilyen és módon onnan, a transzcendens. De onnan milyen érzést merített, hogy vagy szeretet, vagy hála. Nekem ez a két tippem. Tehát lehet onnan is, hogy jöhet onnan is, hogy látták, hogy a medve egy csapással letépi az arcodat. Ezt meg tudták figyelni 27 egymást követő alkalommal, majd a 28. ember elé odaállt a medve, ráordított, és elment. És az a 28. ember az úgy ment vissza a törzséhez, hogy innentől a medvét istenként tiszteli. Tudod, neki, onnantól neki köszönheti az életét, és ez valami olyan élmény volt neki, amit nem tud elfelejteni, ezért most egy picit megváltozik a, tudod, észrevett valamit, amit könyörületnek érzékelt, amit ő eddig nem feltételezett a vadállatról, ezért az állatvilágra is kiterjeszt egy másfajta hozzáállást. De ezt de a többieknek nem tudja elmesélni azért, úgy, hogy igen, azok megkönnyezzék. Mi fogalmunk a könyörületről, az nem volt meg a törzsi társadalmakban. Hogy ez egy, valójában ez egy judeo-keresztény fogalom, hogy abban az értelemben vett könyörület, hogy én megbüntethetnélek, vagy letéphetném az arcodat, de nem tépem le az arcodat, és nem azért, mert nem vagyok éhes, hanem mert tisztellek téged, hanem mert egy vérből valók vagyunk, hanem mert valami hatalmasabb, kozmikusabb, nagyobb entitásnak a részei vagyunk. De ilyen szándéka az állatnak nincsen, és ezt nem is tulajdonították oda, ezért valami másnak tulajdonították. Nem, de ez nem volt föltalálva. Tehát ez az irgalom abban az értelemben, ebben a keresztényi értelmezésben nem volt föltalálva. Tehát ilyenkor ő nem tudta azt a következtetést levonni, hogy ő megkegyelmezett nekem, mert az egy magasabb erkölcs, mint letépni az arcomat. Egyébként valószínűleg nagyon sok mindennek a motiváció inkább a félelem volt. Tehát minden olyan emberfeletti vagy szellemvilághoz köthető dolog, ami befolyásolhatta az életet, attól azért tartottak jelen. Annyira ugye, hogy sok nép emberáldozatokat is mutatott be. Tehát arra aztán, meg végképp nem lehet azt mondani, hogy a könyörület részeként kellett ezt csinálni. Szerintem arról van szó, hogy istenként tisztelték a medvét. De nem egy medvét, hanem a medvét. Tehát a faj volt Isten. A medve faj volt Isten. És annak az Istennek minden egyes medve egy-egy inkarnációja. De az a maga a medve, a medvének a platoni eszménye volt az Isten, amit tiszteltek, vagy amit imádtak. És amikor takarót csináltak belőle, akkor azért utána imádkoztak egyet. Tehát, hogy ez egyiket a másikra lehetett elcserélni. Hát és simán szerintem hogy most megharagítottuk azért. Szerintem arra az állatra, amelyiket istenként tiszteltek, arra vagy nem vadásztak, vagy csak akkor vadásztak, hogyha hogyha a létük függött attól, és akkor annak egy szertartást kellett rendezni. Bocsánatot kellett azért kérni, hogy azt ők levadázták. És akkor a természet jelenségei között kellett visszaigazolást nyomozni arra, hogy megbocsájtott az istenség. Miért alakult ez ki? Tehát ha nem hálát éreztek, mert nem érezték, hogy ez könyörület, mert ez pusztán valami véletlen, vagy nem tudom, megfoghatatlan erő, vagy mert arra is azt mondod, hogy ezt nem találták. Szerintem a véletlen se volt ki feltalálva még. Ez a fogalom, hogy véletlen. Miért kezdte el az első ember tisztelni a medvét? Bármi, ami történik, az végzett. az végzett. Az megvan írva. Valahol a hatalmaségben megvan írva, és itt megtörtént. Hát azokra olyan körülmények közt élve, olyan eszközökkel felvértezve, és olyan medve gyakoriság mellett szerintem elképesztően rémisztő lehetett a medve. Nappal is, éjjel meg, aztán még inkább. Tehát egyszer ennyi. Rettegni lehetett egy ilyen állattól. Hát, most is lehet tőle, hogyha összefutnál vele. Ha van itt egy a szobában, akkor az nem lenne jó. Én abban nem gondolok bele szerintem, hogy jelen pillanatban nincsen olyan állat, amiről ebből a távolságból, a kényelmes székből, meg a rádióstúdióból, meg a város közepéből én úgy különösebben megijednék, tudod, a baktériumoktól esetleg, vagy a valamilyen élősködő organizmusoktól. Bármilyen állat lenne itt a stúdióban, bármilyen állat, egy törpe csimpánz, amelyik 20 kiló, az is kivégezne mindhármunkat, mielőtt eljutnánk az ajtóig. De veled kezdeni, mert bármelyikünkkel, nem tudom, hogy melyikünkkel kezdeni, ezt aztán tényleg nehéz megmondani, hogy megint kell kezdeni. Az akkori ember számára az élet az viszont olyan volt, hogy ő körül volt véve ezekkel, és ő nem tudott ilyen kényelmesen elvonatkoztatni, mint én. Hogy itt a városban úgyse fogok találkozni egy tudom milyen vadállattal. A veszély állandó volt. Tehát azért mondom, hogy ebből, szerintem a rettegésből fakadt a tisztelet. Uh-huh. És mi van azokkal, amik mondjuk azért számukra is préda állatok voltak? Tehát mondjuk, nem tudom, azért szerintem egy fóka is tudna meglepő dolgokat tenni, hogyha közvetlen közelségben vagyok. De tegyük fel, hogy én ezeket elraktározom, megeszem, én élek ezekkel az állatokkal úgy, mint táplálék. És akkor kezdem el mondjuk a túlvadászatukat tabusítani, ha egyszer előfordult az, hogy a saját bőrömön éreztem a túlvadászatnak az eredményét. Tehát, hogy tegyük fel, hogy egyik évben, nem tudom, korán ölték le őket, ezért megromlottak, és rájuk jött valami korság. Vagy mondjuk leöltek X-nél többet, mert azt hitték, hogy ez majd jó lesz nekik, de emiatt elszaporodott valami, ami meg a termésüket tette tönkre. Tehát, hogy érezték, hogy itt belenyúlnak ebbe a táplálékláncba, akkor az vissza fog hatni rájuk, de nem biztos, hogy ezt az összefüggést ezt észlelték, mert most az, hogy amit te megeszel, az egyébként melyik 8 féle növényt és állatot szokta enni, az nem biztos, hát biztos, hogy nem. A Harari-nak a könyvében van egy jó néhány történet, ugye ott is nyilván fikciósan valamelyes, de leletekre alapozva. És többek között az, hogy mennyire tökölődte magát az emberiség azzal, hogy elkezdett növényeket termeszteni, és szépen ugye végig is vezeti, hogy milyen hátrányai voltak azon, többek között az, hogy ugye röghözkötés innen indult, mert nem tud csak úgy odébb menni egy horda, de hogy a táplálkozásában, az egészségében mennyire rossz irányba ment, az, hogy hirtelen tudsz esetleg sokat termelni, és akkor az ott hirtelen jó, de ezt hosszú távon egyébként meg kicsinálja a törzset. Szóval szerintem baromira nem voltak tudatában ezeknek a dolgoknak, egyszerűen csak történtek a dolgok, az evolúciónak egy olyan fázisa, amikor már nem a baromira felgyorsulva, de nem evolúciónak hívjuk, ugye? Tehát nem a teste fejlődött, hanem a készségei, képességei az embereknek, és csak az energia minimumra törekvést tudod, hogy minél kevesebb energia befektetéssel, minél többethez juss el. Ez az egy motivált, a semmiféle tervezés szerintem akkoriban még nem volt. De főleg nem volt ilyen összefüggések átlátása. Az volt, hogy oké, itt valami több, gyorsabban nő ebből is több, akkor itt leszünk sokáig. Az ember az ebben a törzsi világban, az őskorban, a mágikus gondolkodás keretében, ő a világ, az egész világ céljának és funkciójának önmagát tartotta, önmagát élte meg. A nap azért kell fel reggel, hogy ő neki süssön, vagy hogy melegítsen, vagy hogy egyáltalán fenntartsa őt, vagy hogy fenntartsa azokat az állatokat, akikre vadászik. Minden azért történik, hogy ő ebben a világban, ebben a helyzetben, ebben az uralkodó helyzetben, azt az ember már nagyon-nagyon hamar meglátta, vagy felismerte, hogy ő abban különbözik az állatvilágtól, amiben az állatvilág különböző fajai nagyon hasonlítanak egymásra, És az a tabu ebben a mágikus szellemben, ami az embert ebből a kivételezett helyzetéből kibillenti. Tehát azt nem szabad tenni, amiért az istenek megharagszanak, amiért a világrend az embert kitaszítja, és ez aztán tényleg bármi lehet, a hiedelemvilágtól függően, de hogy a tabu az arra vonatkozik, hogy például a szertartás el nem végzése, aminek a nyomán a nap fel kell másnap, az ilyen tabu. És van egy csomó ilyen meghatározott tabu, ami persze nincsen kodifikálva, de mi a törzs minden tagja tudja, és a sámán az utódjára áthagyományozza az ennek a tudását, és erről mindenkinek tudnia kell, mert hogyha valami rosszul történik, ahogyan a füles mackó az egyik mesében bal lábbal kelt, és abban a füles mackó epizódban a füles mackónak aznap semmi nem sikerült, de a világon semmi, mindenkivel összeveszett, balesetet szenvedett meg, amit akarsz, és én láttam ezt az epizódot, és én azóta mindig jobb lábbal kelek. Mindig, és ez bevésődött, hogy nehogy úgy járjak, mint a füles mackó, minden egyes reggel a jobb lábamat teszem le, de nem figyelek rá, hanem ez beépült, ez belsővé vált. Na most ilyen módon úgy működött az őskorban, mint egy füles mackó epizód. A sámán visszarettentette az embereket attól, hogy a tabut megsértsék, és az emberek onnantól kezdve már öntudatlanul tisztelték a tabut. Nem azért, mert ő nekik akkor is ott kontrollálniuk kellett magukat, hanem belsővé vált a dolog, és a tabu az kvázi önfenntartó funkcióvá vált. Mint valószínűleg az a soha el nem végzett kísérlet, amit szoktak így példaként hozni, amikor a majmok vannak ugye egy ketrecbe, belógatnak egy banánt, ha valamelyik érte mászik, akkor lespriccelik őket hideg vízzel, és akkor kicserélnek egy majmot. És aztán addig meddig, ugye, hogy már nem engedik a majmok fölmászni egyiküket se, és amikor, hiszen tanulnak az esetből, és mert hogy mindegyiket lelocsolják, és egy idő után már nincs az eredeti csapatból egy majom sem, már nem, senki se tudja, hogy miért nem engedik oda, de nem tudom, hogy megtörtént de a kísérlet. De ezt ilyen két, példabeszéd jellegű. Én szerintem filmfelvételen láttam ennek a demonstrációját, de lehet, hogy rajzos illusztráció volt. Már senki nem tudja, hogy miért nem szabad fölmenni, de van egy kollektív tudás, a kollektív tudatban, a majmok kollektív tudatában, hogy oda nem szabad felmenni. Az oka az már elsüllyett, de az önfenntartó szerep, mint funkció, még ott van és él, és nincsen, nem szorul rá a majom csapat arra, hogy ez indokolva legyen, vagy hogy ez értelmezve legyen. És valószínűleg az emberrel is valahogy így lehetett. Felmerült itt az a majmos kísérlet, ahol a banánt nem szabad levenni, mert hideg zuhany jár érte, és akkor a végén a ketrecben már nincs olyan csimpánz vagy gorilla, tehát nem majom, de inkább csimpánz. Aki valóban emlékezne saját szemével a hideg zuhanyra, de arra emlékszik, hogy a banánért nem szabad nyúlni. Na most ezt egyrészt ugye itt azért megfigyelhető, hogy nem valami transzcendens lehívás történt meg, a sámán majom előhívta, nem tudom honnan, hogy a banán az egy szent dolog, hanem önérdekből és a félelem eszközével örökítik, hiszen nem volt jó a hideg zuhany, és a többiek jól elverik azt, amelyik az ingyen banánér nyúl. Azért ez egyébként valamennyire egy erkölcsnek a kialakulása, hiszen a közjót sérti az egyéni jónak az előre nyomulása, és ők egy törvényt hoznak létre, ami szerintem tök jó megfigyelni, hogy ez történik. Viszont ezt addig tudják örökíteni, amíg a banán gyakrabban van, mint csimpánz. Amíg mindegyik új csimpánznak az érkezése környékére nagyjából, vagy legalábbis az utolsó emlékező többség csimpánz számára, még jön egy olyan banán, amit beraknak, és amiért megpróbál az újonc nyúlni, és a többiek elverik, hogyha a banán csak 4 évente tesznek be oda, akkor ki fog pusztulni a banára vonatkozó tabu. Igen, hát és vagy szentség. Most érted olyan szempontból, hogy jutnak ők elég élelemhez, de ha megszorulnának a banánnal, még túlélhetnék, akkor a banán az nem egy szórakozási faktor, hanem az a túlélésüknek a záloga, és akkor szentségé válik, tudod, belepusztulhat a fajuk abba, hogyha a banánt nem osztják be rendesen. És egyébként az, hogy megverik, aki fölmászik, az inkább a törvény, az, hogy aki már valahonnan tudja, de nem tudja, hogy honnan, és magától nem mászik, tehát ő nem mászik, mert nem szabad, az talán már az erkölcs. de nyilván nem beszéltük majmok nélkül, de érted, mit akarok mondani? Azért nem, igen, számunkra erkölcs külső megfigyelőként számára igen, nem, mert ő nem... Inkább az analógiát... Mert ő is egy önérdekkövető félelemből nem mászik érte, valóban. De azért, és ez az önérdeke csak a második helyenre csúszik, hogy megegye a banánt, mert első helyen az van, hogy ne verjék meg. De nem gondol arra, hogy hát ezt azért teszem, mert ez most mindenkinek jó, mert nem lesz hideg zuhany, hiszen azt sose látta, meg nem kombinál. De engre. Nagyon sok ilyen dolog van, amit azért nem csinálsz, tehát így, a mi társadalom azért nem csinálsz, mert mások által megvetett dolog, a társadalom által megvetett dolog, ugye a többség által, és egyébként neked jó lesne például az utcán pisilés csak úgy bárhol. Hát sokszor tök jó lesne, nekem biztos, de nem teszem, hiszen ott van az utcai WC, ahova bármikor bemehet. Hol is? A hát rengeteg fotocellás takarított, fűtött, és igen. Különböző illatszerekkel de, hogy, de jó néhány olyan dolog van, amit így nem teszünk meg azért, mert vannak korlátok és határok mások által, de egyébként megtennénk. És mindenféle pszichológiai kísérletek ezekre is vannak, hogy mi van akkor, amikor lebomlanak ezek a határok, meg korlátok, és akkor az pillanatok alatt állattá tudunk válni. Uh-huh. És a tabuk valószínűleg... Ettől egyébként félünk, tehát az erős tabusításnak oka ez. Szerintem az állatokhoz való hasonlatosságunkra való emlékeztetés is egy óriási tabu. Ezért hordunk ruhát, ezért borotválkozunk, ezért tagadjuk azt, hogy végtermékünk van. Tehát ezért van az, hogy a Gréti című kutyás filmben van az, hogy a német juhász megfigyeli, hogy furcsák ezek az emberek, mert félrevonulnak, amikor a dolgokat végzik, viszont egymás társaság esznek. Igen. Ugye a kutyák esetében meg ez pont fordítva történik, és hogy tehát ha most ha egy ember, tehát itt lenne egy kaja, és én így fölvenném az asztalról, és oda leülnék a sarokba, ilyen guggoló ülésbe befele, és így megenném, akkor hát nem keltenék jó benyomást, hasonlóan, ha elkezdenénk itt vizelni. Tehát, hogy ez emlékeztet bennünket arra, hogy állatok vagyunk, és ezt szerintem lépten nyomon minden nap próbáljuk tagadni. Hát vannak, akik tényleg tagadják. De tudod, érdemes valamennyire tagadni, én ebben nem hiszek, szerintem az ember az egy állat, de nem viselkedhet úgy, és nem szabadíthatja úgy fel magát, mert akkor pontosan elveszik az, amennyivel több jutott neki. Az hogy nem... kontrollja lehet a szándéka, a szavai, a tettei, a viselkedése között. Az ember nem állat. Az ember az egy másik entitás. Látod, hogy tagadjuk. Másik entitás. Az embernek van egy állati rétege. Az igaz. De az ember kiemelkedett ebből, vagy kizuhant ebből, vagy alázüllött. Most mindegy is, nem kell hozzá értéket rendelni. A lényeg az, nagyon könnyű visszazuhanni oda. Az tehát ember, nem arról van szó, hogy kiestél egy járműből, ami már elment, és már nem tudsz rá felszállni. Nem olyan könnyű visszazuhanni oda, ahhoz a tudatodat kell elveszítened. Nem olyan könnyű visszazuhanni oda. Most attól, hogy úgy eszel, mint az állat, nem leszel állat. Attól, hogy úgy közösülsz, mint az állat, nem leszel állat. Csak állatiasabb ember leszel tőle. Az nem olyan egyszerű visszakerülni oda. Ahhoz lobotómia kell, hogy te visszakerüljél oda. Vagy talán az se elég hozzá. De mert tudod, a lobotómiával egyből a növénybe katapultálsz. Jó, de várj, tehát akkor van egy vonal, ami fölött van az ember, és akkor... Szerintem az ember az az Isten és az állat között rekedt entitás. Pont akkora a távolsága az Istentől, mint az állattól. Az ember az egy külön lépcsőfok az Isten és az állat között. Ne, ez az, amit nekem nem esik jól elismerni. Tehát nekem jobban esik az állathoz közelebbinek gondolni magam, mert ez megint egy olyan emberközpontú, amit az előző blogban még megmosolyogtunk, hogy azt hitte, hogy neki kell föl a nap. Tehát várjál, nem nekünk kell föl a nap. De az be kell látni, hogy abban különbözünk az összes állattól, amiben az összes állat hasonlít. Ezt nem lehet nem látni, ezt miért kell letagadni? Nem gondolom azt, hogy istenek lennénk, de nem gondolom, hogy állatok lennénk. Nem tudom, mi az, amiben az összes állat hasonlít, de a definíciójából adódóan igazat mondasz. Öntudatlan. Például. Például. Például. Jó, de nem tud arról, hogy meg fog halni. Viszont volt egy elég hosszú időszak, amíg ez kialakult. Tehát, és akkor abban tehát nem tudsz húzni egy vonalat, hogy na innentől ember. De mi sem tudtuk meghúzni. Tehát egyrészt volt a történelemnek egy olyan része, erre tegnap hivatkoztam, hogy a föniciai hajósok a Afrikában, amikor a csimpánzzal találkoztak, akkor leírták maguknak, hogy olyan embereket találtunk, uh-huh. akiknél a nők szőrösek meg. Uh-huh. És így nem az volt az első gondolatuk az emberszabásúakkal kapcsolatban, hogy itt egy majom. Uh-huh. Holott a majomnak az ábrázolása már akkor szerintem római, meg görög, meg ilyen észak-afrikai különböző, tudott a sok kutya, meg a macska mellett, meg farkas mellett azért ott volt, azt így fölismerték, és a csimpánzt azt nem majmozták le, hanem fölemberezték, amikor először látták. És eközben, és sokkal később, még akár, mit tudom én, az elmúlt 1000 évben is, amikor meg még nem volt annyira felderítve a földön az a biológiai sokféleség, meg a különböző egzotikus állatok, akkor szintén általában hajósok, utazók bizonyos nagy testű állatokra, mint szörnyekre hivatkoztak, és számukra még léteztek a szörnyek. Tehát, hogy azokkal ugyanaz lehetett a viszonyuk, mint az indiánnak azzal a medvével, amelyik végül nem tépte le a fél arcát. Tehát a rovi a füles mackóra hivatkozott, itt meg a mackó fülest maradt el konkrétan. Számára a mackó is egy szörny volt. Minden, amivel szemben neki esélye nem volt. És a kacsacsőrű emlős meg egy hoax volt, ugye, amit nem is hittek el. Tehát tudod, volt, amikor az első példányt, ilyen preparált példányt hazavitték, akkor azt gondolták az otthoniak, hogy ez... Hogy volt, ez egy olajfaló. Hát, hogy ezt valaki összeférszelte, tehát hogy ez nem egy, ilyen nincs. Beszéljünk egy kicsit a mai tabukról. Mm. Mi a mai társadalmunknak, vagy társadalmainknak a legsúlyosabb tabuja, és miért az? Én azt hiszem, hogy a pedofília, és most nem a hajlamról beszélek, hanem a cselekményről, tehát a gyermek megrontásról beszélek, súlyosabb tabu, mint a gyilkosság. Uh-huh. Olyannyira, hogy egy random kommentmezőben te azzal veredhetsz, hogy aki az én gyerekemet megrontaná, azt én megölném. És ezt mindenki ítelesíteni fogja a te számodra. De fordítva, tudod, aki megöli a gyerekemet, annak én megrontanám a gyerekét. Hát még így sem vállalható. Még így sem vállalható, hogy a gyerekemet megölte az illető. Az bosszúból sem ér, hogy megrontasz egy gyereket a gyilkosság? Simán. Uh-huh. Hát én azt hiszem, hogy a gyermek megrontásnál, nincs súlyosabb tabu a mai kultúránkban. És ez annyira szép, hogy bizonyos sztorikban meg ugye ott volt benne, ami vallásoknak alapjai, úgymond. Tehát van olyan könyv, ugye, ha jól tudom, a Koránban is kiskorúak azért szerepelnek. Igen, de tudod, ők úgy állnak hozzá egy sokkal természetesebb módon, mint a nagyon prűd zsidó keresztény kultúra, hogy onnantól kezdve, hogy menstruál, onnantól kezdve nő, addig lány. És hogy a menstruáció, a természet húzza meg ezt a határt, bizonyos csajoknál 9 évesen, bizonyos csajoknál meg 16 évesen. Okay. De hogy a természet az, tehát ne az ember döntse el, hanem döntse el a természet, majd amikor szólít a természet a menstruációt képében, onnantól kezdve szabad a pálya. A hallgatónk Mária 71 kérdezi, hogy és fiúknál hol van akkor. Érdekes, hogy a fiúknál, amivel, hogy a fiú az, a férfi az aktív a szexben, olyannyira, hogy a szexhez tulajdonképpen kell az erekciója, ezért a csávóknál erekció nélkül nincs is értelmezve a szex. Legfeljebb, tudod, a szexuális használat. Szexuális használat. Az értelmezve van. Ahhoz nincs szükség a kisgyerek erekciójára, hogy megrontsák őt, de ahhoz, hogy ő aktív módon jelen legyen a szexusban, és ő maga kezdeményezzen ilyesmit, ahhoz kell az erekció. De bizonyára nem elégséges az erekció, de szóval az a helyzet, hogyha kölyök a saját erekciójától hajtva. Nem mint elkövető, hanem mint áldozat. Nem, mert mint áldozat nincs ilyen. Hogy gyereknek valamilyen világvallás hol hagyja jóvá a kisfiúknak a megrontását nők által? Vagy férfiak által? Nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Én azt gondolom, hogy egy technikailag kisfiúnak, sem mindegy. Tudod, azt hiszem, hogy nem mindegy. Azt hiszem, hogy egy kisfiúnak egy nő által való megrontása, az nem mérhető össze egy férfi által való megrontásával. Nem mérhető össze. Akkor sem, hogyha az egész téma, az egész topik annyira el van tabusítva, hogy gyakorlatilag nem is szabad fölbontani ezt a csomagot, és azt mondani, hogy hát azért különböztessük meg azt, hogy egy férfi vagy egy nem is jut eszedbe elsőre. Tehát mindenkinek mi jut eszére a pedofília fogalomról? Az, hogy férfi követi el. Mm. Az nem... Igen, mert ő hatol be. A nő az jelképesen, átvitt értelemben tudja ezt a dolgot elkövetni. Persze ennek aztán hatása van a pszichéjére, de hagyományosan azért mégiscsak más a behatolás, mint az a fajta maszatolás, amit egy nő végezni tud. Én amikor itt a mai kor tabuira kezdtünk rátérni, akkor ugye a fejemben ott volt a lista, hogy hát mivel nem illik viccelni idegen társaságban, tudod, és akkor a vallás, pénz, szegénység, vagyis az ugyanaz, vallás, pénz, betegség, szex, és megint nem jut eszembe valami. Hát test, nem tudom. Talán a halállal. És a Robi teljesen más kanyarból előkerült. De totál igazad van. Tehát ez az, ami ilyen kimondhatatlan, de egyébként kárára kimondhatatlan, ugyanis nincs meg az a... Így is eléggé undorodnak tőle, hál' Istennek, de hogy nincs meg, nem lehet körülírni, hogy pontosan mi történt, és nem tudsz különbséget tenni egyik meg másik esemény között. Tehát amikor leírnak egy motorbalesetet, vagy egy nem tudom, egy mexikói drogkartel által végigvitt kivégzést, akkor leírják, hogy melyik végtag a szoba, melyik felében. Tudod, amikor pedig a gyerekről el kellene mondani, hogy mit tett vele valaki, akkor hát akkor oda nyúlt, de hova? Tudod, és így az egész elmondhatatlanná válik, mert a szobában így pusztulnak el az emberek annak a hallatától, hogy ez megismétlődik. HBO úgy nevezett dokumentumfilmjében, amiben az HBO a Woody Allennel számolt le, ahol az volt a vád, hogy fél órát eltöltött a padlásszobába a lányával, ami alatt meg megrontotta a lányát, mert az volt az a fél óra vagy 20 perc, amivel nem tudott elszámolni a feleségének, az HBO-nak és az emberiségnek Woody Allen. Ott sem részletezték, hogy mit csinált. Nem kérdezték meg a kislánytól, hogy és akkor ott megrontott, így mondta, így adta elő. És akkor ott megerőszakolt. De mi történt? Mi történt? És ezt nem kérdezték meg tőle. Pedig hát erre a vádra alapozva kiáltották ki pedofilnak a Woody Allent. De nem vannak emlékeim nem, beszéléséből, nem, de általánosan nem, mondtam. Nem részletezte, hogy mi történt. Nem mondta azt, hogy levette a bugyimat. Nem mondta azt, hogy hozzám nyúlt. Hol nyúlt hozzám. Nem volt erről szó. Hanem még ez is szemérmesen volt kezelve, csak azt nem értem, hogy egy ilyen bűnperben, ahol a legsúlyosabb tabu megsértésével vádolunk egy köztiszteletben álló művészt. Ott miért vagyunk ilyen szemérmesek? Hiszen éppen leszámolunk, hiszen éppen bizonyítási eljárásban vagyunk. Szerintem nem tudunk mindent valószínűleg, tehát van olyan része a vallomásnak, gondolom, itt nem pont a... Nem tartozik ránk. Nem, hát az, pont az eset jellegéből fakadóan. De nem bíróság előtt zajlott ez az HBO dokumentumfilmje, amit nem mondott el a dokumentumfilmben, hanem négy szem közt elmondta a riporternek úgy, hogy ki volt kapcsolva a kamera. Az miért érdekes? Szóval arról van szó, hogy a pedofilokat a börtönben megölik. Megölik. A pedofil, aki pedofilként kerül börtönbe, tudhatja, hogy nem fogja túlélni az első hetét a börtönben, mert megölik, mert még a sitteseknek is szükségük. Ez az utolsó szabad jegy vissza az emberek közé, még hogy ez viszont még tőlem is lefelé helyezkedik nagyon el, mondhatja fontos, a sorozatgyilkos. A sitteseknek is nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki ő hozzájuk képest gazember, aki ő hozzájuk képest egy féreg, akit ki kell írtani a földszínéről, el kell taposni. Nekik még sokkal nagyobb szükségük van rá, mint a jó polgároknak. A jó polgár, az bármelyik másik jópolgárhoz képest is lehet jó ember. Ők tényleg csak a pedofilokhoz képest érezhetik magukat különbnek. És bestiálisan járnak el az ilyen elkövetőkkel szemben. Míg, hogyha valaki egy család kiirtásáért kerül börtönbe, amire a főnöke adott megbízást, mert üzleti ügyben kellett leszámolni az adott családdal, és ott kiirtotta a komplett családot, azt tisztelik a börtönben. Annak presztízse van a börtönben. Az egy fontos ember lehet a börtönben, akire kicsit föl is néznek. Egy Magda Marinkó. Egy Magda Marinkóval nem fognak. Tudod, ő nem meghalni megy a sitre. De akkor a második helyen van akkor a gyilkosság. Igen, bizonyára a gyilkosság. A gyerekgyilkosság a második. Uh-huh. Uh-huh. A családban én. De ez is kemény, hogy a második a gyerekgyilkosság megelőzi a pedofilia. Mármint a gyerek megrontás. És ha nem hatalmi vagy szexuális jellegű életkioltás, hanem tudod, kínoznak, vagy egyszerűen a népük miatt írtanak ki családokat, ahova a gyerek is tartozik, az nincs az első helyen. Az a második helyen van, idézőjelben a legjobb eset. Jó, ez, tudod, nem, azt hiszem, hogy nem szükséges ezeket valójában sorba rendezni, de azért sorba lehet. De a sitán, és hát most a sitán nem a mi sorrendünkről rendezik. Beszélünk, hanem az övék. Igen, a sitán sorba rendezik ezeket. Igen, ez kemény. Ezek a mágikus gondolatok és babonák, ezek akár a szónak vagy a gondolatnak az erejétől is félnek. Hogy vannak emberek, akik ha kimondott, hogy átok, akkor így rátszol, hogy vedd vissza, szívd vissza. Ezt nem mond, mert attól tart, hogy akkor valami megtörténik, de hogy mi történik, meg hogy ő kap egy kényszert, hogy attól, hogy ráolvasták, ő már azt fogja cselekedni, vagy fejet hajt a kívánalmad előtt, és amikor olyan helyzetbe kerül, akkor magának kárt fog okozni, pedig nem a te szavad dönti el, hogy ő vele végül mi történik, hanem az ő akarata, de itt egyszer csak megijedünk, hogy nem vagyunk urai a szó és a tett közötti határnak. Hogy ami ki lett mondva, azutána már úgy is fog történni, holott nekünk nem ezt a határt kell védenünk, hanem a szándékunk és az onnan igen, következő bármilyen egész világ közötti határ. De a mágikus korban nem az a határ volt aktív, hanem pont ez. Hát amit gondoltam, azt megteremtettem, amit kimondtam, azt megidéztem, és a cselekmény már nem is maradhat el. Tudod? Mert hogy ha már valójában... megígértem. Ez egy idézés. A mágia így működik, és ennek a maradvány tünete a babona. Amikor mondasz valamit, ami rossz ómen. Ez az ómen. Az, hogy te kimondasz valamit... Hát elővéhel. Igen. Az, hogy te kimondasz valamit, vagy átmegy egy fekete macska az úton, vagy bármilyen rossz jel, ami ebben a babonaság és az ahhoz tartozó tabuk, azok mélyen ellentétben állnak a zsidó-keresztény gondolkodással, meg szellemmel, meg erkölcsel. Hanem ezek a ténylegesen az őskornak, a barbárok világának a maradvány tünetei, az a fekete macska, amelyik átmegy az úton, az valójában még csak nem is jelzi azt, ami majd történni, a tragédiát, ami történni fog, hanem annak a tragédiának a tulajdonsága, amely tragédiából most még csak ennyi látszik. Most még csak egy fekete macska látszik belőle, ami átmegy az úton, de most már innentől, hogy átment az úton, ha nem kergetem vissza, elkerülhetetlen lesz, ahogyan a látvány az fizikai benyomást, vagy adott esetben tényleges szenvedést, vagy sérelmet képez. Még így fogy az időnk, de szerettem volna behozni a másik szélére a tabu spektrumnak a utcán pisilés elé egy picivel, hogy vannak ilyen dolgok, amikről azért szintén nem beszélünk, miközben mindenki esetleg tud róla, például, hogy van a környezetünkben egy alkoholista. És hogy ez így annyira, legalábbis itt Magyarországon azt gondolom, hogy nagyon erős tabu sokszor. Tehát az, hogy egyszerűen nem mondjuk ki rá ezt, meg őt nem szembesített, hanem hát a izé Peti, tudjátok milyen. Vagy még ez se, miközben mindenki tudja, sőt, névnapjára, ami legszebb, mert ugye remélem már senki nem ünnepel ilyesmit, de hogy névnapjára még italt kap. Tehát, hogy ez annyira... Legalábbis méghozzá a kedvelt italát. Nekem ez azért ilyen régőrhozott megélésem, de hogy... Na, látod, ez egy jó kérdés, hogy az alkoholistának italt adni a névnapjára, az jó tett, vagy nem? De örömet szerez, vagy nem? Mert egyébként lehet, hogy nem jó tett, de örömet szerez. Örömet szerez, az biztos. És tudod, az a nagy kérdés, hogy te itt ebben a helyzetben úgy viselkedsz, mint a gyámja, hogy úgy viselkedsz, mint egy felnőtt, aki a hülye gyerekről gondoskodik, vagy aki jobban tudja, kvázi nem tiszteled. Hogyha te ebben a helyzetben azt mondod, hogy figyelj, ne vegyetek már neki alkoholt, akkor azzal azt kommunikálod, hogy ő valójában nem a saját sorsának az ura, és bizonyára azon múlik, hogy iszik-e vagy sem, hogy mi veszünk-e neki alkoholt. Az az ő döntése, hogy iszik vagy sem, és hogyha iszik, nem mi vagyunk a felelősek azért, mert veszünk neki egy jó piát. Nem arról van szó, hogy mi miattunk fog meghalni az alkoholizmus a nyomán, hanem arról van szó, hogy mi úgy tudjuk, hogy iszik, más. Úgy tudjuk, hogy szeret inni. Még akár az is összefér, hogy veszek neki egy üveg piát, mert most karácsony van, mert most ennek van a szezonja, és a jövő héten meg beszélgetek vele arról, hogy nem lenne ez így jó, annyira jó. Én nagyon aggódom érte, de tudod, nem úgy viselkedek, mint nincs. Egy gyám. De ez a beszélgetés nincs szerintem Magyarországon, legalábbis nagyon, vagy nem, én nagyon kevés ilyennel találkoztam, szerintem ez akkora tabu, és ez valószínűleg évtizedek óta, vagy még régebben hordozzuk itt, legalábbis Magyarországon biztos vagyok benne. Aha, mondanám, hogy nem Magyarországon, de közben nem, mert éppen az általunk kiröhögött amerikai kultúrában, meg a szintén kiröhögött műfajtod, ez a beavatkozás, uh-huh. amikor a szeretteid összebeszélnek a hátad mögött, és egyszer csak ott várnak egy szobában, hogy ezen a ponton beszéljünk a problémádról, és tegyünk valamit. És ezért egy magyar ember üvöltözve küldeni el őket a fenébe, egyébként szerintem Amerikában is, mert az önérzete az mindenkinek ilyen. Nem egy nemzeti probléma az, hogy nem akarom, hogy meg legyen nevezve a problémám, és utána gyereknek legyek visszaminősítve. Mégis ott valahogy így veszik a fáradtságot, és nem tudom, hogy ezzel ők jó emberkednek, vagy tényleg segítenek-e. Az is számít egyébként, hogy annak az embernek a mi van az oldószer mögé rejtve. Tehát, hogy ő abban a pillanatban kezdi el hasba rugdalni a szeretteit otthon, vagy pedig szomorúan énekelget a sarokban. Tehát, hogy mi történik azon kívül, hogy jaj, májkárosító hatása van. Mind a kettőbe bele lehet halni egyébként, ha már itt tartunk. Kár szóval, hogy neki. Persze lehet aggódni valakiért, de nem kéne megfosztani őt az emberi önrendelkezéséhez fűződő jogától, akárhogy is, de még akár meg is ölheti magát. Csak szerintem kéne tudni beszélni erről a dologról. Kéne tehát sermit vegyen a fiának a névnapjára. Kokaint vegyen, és utána beszélgessen el vele arról, hogy inkább adja el.